นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิดานิอัตเมดิวะเสสัมมิปฏิจายะพุทธปริสายะกาจิธรรมิกะทาคติยะติมุสัจจันจะสิปัญญาวินนาโยจะสุภิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายัสสมันเตหิสัจจังธัมโมโสจัมโมติณวันนี้เป็นวันอัตมีดิถีที่แตกค่ำสงกรานต์เป็นวันธรรมัสสวนะพุทธมามกะบริษัททั้งหลายซึ่งประกอบด้วยภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาต่างก็ได้ปรุงวางภารกิจของตนพร้อมใจพร้อมกายกันมาประชุมยังลงสัมภาษณ์ลงดำยังสลาธรรมรังสีและก็ได้พร้อมกันประกอบบุรพากิจเบื้องต้นมีการไหว้พระสวดมนต์ตลอดทั้งสมาทานเบญจเวรวิรัตและอุโบสถศีลเป็นที่จบลงด้วยดีในโอกาสต่อจากนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการศึกษาแล้วล้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนอันคุณจะกระทำให้เกิดมีขึ้นในตนด้วยธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นธรรมที่เป็นกลางกลางเมื่อบุคคลใดนำไปศึกษาและปฏิบัติก็จะเกิดความรู้และก็ได้ประสบผลโดยสมควรแก่ธรรมนั้นๆจะพึงทำโดยผลได้เมื่อบุคคลผู้ใดไม่ศึกษาไม่นำไปประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็จะไม่ได้ประสบผลดีงามจากพระธรรมนั้นนั้นดังนั้นความดีและความชั่วเป็นของมีคู่กันประจำอยู่ในโลกสงสารแห่งวัฏจักรนี้อันความชั่วเป็นสิ่งที่จะต้องปลดปล่อยปลดปลงละวางหรือชำระสาสางให้เบาบางและหมดไปจากกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีจากใจของเราก็ดีตลอดถึงการมาชำระอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกาย และใจของเราให้อยู่ในที่อันเหมาะสมที่จะนำผลคือความดีงามสงบเยือกเย็นมาสู่กายและใจของพวกเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเราความชั่วทั้งหลายแหล่มันดามีตามหลักของธรรมชาติจะไม่แม้แต่ดีอยู่ในกายในใจของพวกเราทุกคนแม้ความชั่วนั้นจะเบาบางระบบไปก็ต้องอาศัยตัวของเรานี่แหละเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อปลดปลุกปลดปล่อยล่างวางสิ่งที่มีอยู่ให้หมดไปและก็ตัวเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องลดต้องเว้นซึ่งความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นอันจะเป็นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ละครั้งแต่ละคราวแก่ตัวของเราความดีก็เช่นกันถึงแม้ว่าความดีจะมีตามหลักของธรรมชาติดีนั้นก็ย่อมจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เขาก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นแต่ดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลและสัตว์หรือตัวเราได้นั้นก็อยู่ที่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายน้อมความดีเหล่านั้นมาตั้งไว้ในกายและในจิตใจของเราเพราะคุณชื่อว่าความดีหรือว่าธรรมอันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสและขาวสะอาดเมื่อเราเรียนน้อมมาตั้งไว้ที่กายก็ดีวาจาก็ดีที่จิตใจของเราก็ดีก็สามารถที่จะทำให้กายวาจาจิตตลอดทั้งอินทรีย์น้อยใหญ่ของพวกเราท่านทั้งหลายดีขึ้นมาได้และก็ไม่ได้ชื่อว่าเราทั้งหลายได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความดีและความดีเหล่านั้นมีหน้าที่จะติดดอกออกผลให้แก่พวกเราอย่างไรเราก็จะได้รับผลของความดีจากธรรมะปฏิบัติเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายบัดนี้หรือณวันนี้การเวลาที่เราอยู่จำพรรษาที่การฝนก็ได้ล่วงเลยมาเกินขึ้นแล้วส่วนที่เหลือก็เล็กน้อยกว่าที่ล่วงเลยไปหากเราทั้งหลายใครก็ตามเห็นว่าตัวของเรายังตกอยู่ในความประมาทในความเลินเล่อไม่ทำหน้าที่ของตนของตนให้เป็นไปโดยเหมาะสมและรัดกุมอย่างเต็มที่เวลาที่เหลืออยู่นั้นก็ยังไม่น้อยเกินกว่าที่พวกเราทั้งหลายจะพึงนำมาแก้ไขตนของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคุณงามความดีตามหน้าที่พละหน้าที่ของเราจะพึงมีและพึงเป็นได้เมื่อเรามาใส่ซึ่งความไม่ประมาทความไม่โมเมาหลงละเลยอยู่กับความสุขที่เราสำคัญว่ามันเป็นสุขของโลกแล้วเราก็สามารถที่จะยกกายยกจิตของเราให้พ้นจากพวกเหวอันที่เต็มไปด้วยความชั่วช้าและเลวทรามทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่แท่นฐานแห่งความดีได้เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี้เราจะได้นำธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยการมันเป็นมงคลซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อของการแสดงธรรมเป็นภาษาบาลีในเบื้องต้นนั้นว่าพระผู้เทวามนุษย์ชาติจะมังคลานี้พระผู้เทวา อ รูปสัจจังจะสิปัญจะนิมาโยจะจะสิกิโตสุภาสิตาทยาวาจาเกตับังพลังกำลังซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเป็นผู้ได้สดับรับฟังมาแล้วมากในสดับรับฟังมามากแล้วนี่หนึ่งศีลประสาทนี่หนึ่งการเป็นผู้ที่ได้ศึกษามีไหนมีไหนอันชนได้ศึกษาดีแล้วนี่หนึ่งการกล่าววาจาดีรวมเป็นธรรมสี่ข้อด้วยกันได้แก่การฟังศิลปะวิทยาศาสตร์ศิลป์อันบุคคลศึกษาดีแล้วการกล่าววาจาเป็นสุภาษิตทั้งสี่อย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นธรรมอันเป็นมงคลนันดุลงแต่ละอย่างละอย่างเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงทำความเข้าใจถึงว่าคำว่ามงคลที่เราทุกท่านทุกคนตั้งจิตปรารถนาหรือตั้งความหวังเป็นหนักเป็นหนาในเรื่องของคำว่ามงคลนั้นโดยมากมาตั้งแต่ครั้งบูรณาเป็นต้นมาแม้จนถึงในปัจจุบันนี้การที่จะเข้าใจของคำว่ามงคลโดยถูกต้องตามความเป็นจริงที่ผู้รู้ได้ทรงหมายไว้นั้นมีน้อยมากส่วนการเข้าใจผิดนั้นมีอยู่อย่างมากมายโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเป็นมงคลอย่างสมัยขั้นโบราณในการที่มาประรบถึงเรื่องของกรรมมงคลก็หมายถึงเรารู้เจงกินรสสัมผัสตลอดทั้งกรรมอารมณ์ซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดในตัวในตนของเราแต่ละบุคคลนี่เองรู้เจงกินรสสัมผัสกรรมอารมณ์ไม่ได้เกิดที่อื่นนอกเหนือไปจากตัวของเราแต่ละท่านรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารซึ่งพวกเราทั้งหลายก็ได้มั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราตาหูจมูกลิ้นกายพวกเราพากันมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมพวกเราก็มั่นหมายขยายความมั่นหมายยึดถือว่าเป็นของของตนหรือว่าเป็นของของเราในฐานะที่มันเกิดจากเราเรื่องเรื่องกับเราเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ฟังเราเป็นผู้ได้กลิ่นเราเป็นผู้ลิ้มรสเราเป็นผู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเราเป็นผู้ได้รับกรรมอารมณ์สิ่งใดก็ตามเมื่อเราได้รับรู้ไม่เกี่ยวข้องเราก็เข้าไปยึดถือและสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นของของเราทีนี้คำว่าเป็นเราก็หมายถึงกายประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นและมโนทวารนี้คือเป็นเรา ของที่อาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นว่าเป็นของของเราเช่นจีวรเราห่มอยู่ผ้าเสื้อที่เรานุ่งสวมใส่อยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับร่างกายที่เข้าไปซุกอยู่สิ่งที่หุ้มร่างกายอยู่เราก็ถือว่าเป็นของของเรา สิ่งที่เราเห็นแต่ละคนเราขาดสติปัญญาถ้าจะค้นคว้าแสวงหาในสิ่งที่ตนหวังนึกหวังอะไรหวังในสิ่งที่เป็นมงคลทั้งที่ไม่รู้ว่ามงคลนั้นมันคืออะไรแต่ก็เป็นธรรมดาของสัตว์ที่มีตัวรู้ ให้ความหวังมันเป็นเรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นมันก็จึงหวังไปทั้งที่มองไม่เห็นรู้ไม่ได้โดยชัดเจนนี่สิ่งที่เราหวังคือสิ่งที่เป็นมงคลทีนี้ถ้าว่าจะสำรวจตรวจตาดูความเป็นมงคลก็เอาสิ่งที่เราเห็นอยู่เรื่องกับเราอยู่เช่นลูกเสียงกินรสอย่างนี้เป็นต้นว่าเป็นมงคล ปรากฏว่าผิดหมดมงคลนั้นมันเป็นของดีเมื่อใครนำไปเจริญแล้วต้องดีแน่นำความสงบผลของความดีความเจริญนั่นก็คือความสงบสุขมีกายก็กายสงบมีใจก็ใจสงบถึงกายวาจาจิตจะไม่เจริญเข้าหน้าหรือ ไม่มีธรรมอันเป็นมงคลที่จะครอบคลุมเป็นนิมิตหมายให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้แต่ก็มีธรรมที่เป็นมงคลประจำอยู่ในกายเป็นแค่นั้นกายและจิตใจก็จะดำรงทรงอยู่ในความเป็นมงคลของท่านนั้นก็ยังจะเรียนก็ยังดียังยับยั้งอยู่ในความดีความงามนั้นได้จะมีมงคล ในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่จะหยิบยกอะไรก็ตามขึ้นมาชี้บอกและกำหนดหมายตั้งลงไปว่าอันนี้แหละคือเป็นมงคลได้นั้นไม่มีในโลกมีเพียงอยู่บุคคลผู้เดียวหรือท่านเดียวได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสามหมื่นแดนโลกธาตุมนุษย์สวรรค์โลกชั้นพรหมโลกชั้นก็ไม่สามารถไม่อาจถามที่จะแสดงคำว่าธรรมอันได้ชื่อว่าเป็นมงคลให้แก่มวลมนุษย์ผู้กระหายนั้นได้แม้แต่พระองค์เดียวนี่นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะแสดงธรรมเป็นมงคลได้ นั้นได้แสดงไปแล้วในบาตรคาถาที่หนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยธรรมสามข้อด้วยกันได้แก่หนึ่งการได้พบองค์ฌานนี่ก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งการพบบัณฑิตนี่ก็เป็นมงคลบูชาในท่านในบุคคลที่ควรบูชานี่รวมเป็นธรรม สามข้อด้วยกันในบาตรคาถาที่หนึ่งบาตรคาถาที่สองปฏิรูปเทสวาโสจารการอยู่ในประเทศอันสมควรนี้ปุเพกตปุญญาตาความเป็นผู้มีความดีอยู่อันได้กระทำมาแล้วนี้ อาจารย์สัมมาสัมพุทธิการตั้งตนไว้ชอบนี่ก็เป็นธรรมะอีกสามข้อเป็นมงคลอีกสามข้อรวมเป็นองค์บาตรคาถาที่สามโอจัดกันจะถึงปัญญาวินนโยจะสุสิกิโตสุภาวาจาสุภาสิตาปยาวาจา เอตัมมังคลมุตตังนี่บาตรคาถาที่สามประกอบไปด้วยธรรมสี่ข้อข้อที่หนึ่งความเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังมาแล้วมาก ศิลปวิทยาศาสตร์นี่เรื่องในท่านบุคคลศึกษาดีแล้วการกล่าววาจาท่านเป็นสุภาษิตคือเป็นอัตเป็นธรรมเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสามัคคีเป็นไปเพื่อความรักใคร่สมัครสมานซึ่งกันและกันนี่เป็นธรรมสี่ข้อสามคาถาเป็นธรรมเจ็ดเป็นธรรมสิบข้อแรกนี่แหละเราท่านทั้งหลายลองพิจารณาในระหว่างธรรมสิบข้อนี้กับคนสมัยโบราณการขั้นก่อนพุทธกาลขั้นพุทธกาลที่ปรารภถึงความเป็นมงคลคือรูปเสียงรูปแสงสีเห็นรูปสวยสดงดงามจะเป็นรูปมนุษย์เป็นรูปสัตว์รูปเทวดารูปนกหนูปูปีที่มันสวยมันงามเขาเรียกว่ามันเป็นมงคลสำคัญมันเป็นมงคลผิดทั้งนั้นฟังเสียงฟ้าเสียงลมเสียงรถเสียงเรือเสียงดนตรีเสียงเพลงว่าเป็นมงคลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผิดทั้งนั้นไม่ถูกไม่ใช่ความเป็นมงคลที่แท้ก็คือการไม่ควบคุมการเห็นนะพระพุทธเจ้าทรงเราทำที่จะนำมาซึ่งสันติสุขต่อสังคมหมู่มวลสัตว์ในปัจจุบันในโลกปัจจุบันเราในสมาคมของพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ถ้าใครเราไปพบกับคนผ่านหรือมีคนผ่านแล้วเกิดพบคนผ่านอยู่ทั้งที่เป็นผ่านเนรที่เป็นผ่านญาติโยมแม้ที่นั่งรักษาศีลอยู่เนี่ยถ้าเป็นผ่านมันจะมีอะไรเกิดขึ้นความสงบขึ้นความเดือดร้อนและความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นได้นี่ถ้าเราไปพบคนผ่านแล้วเราก็จะเป็นผ่านคนผ่านคือคนชั่วคนไม่ดีพูดง่ายๆมันเป็นอย่างนั้นคนที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างเราท่านเมื่อแล้วจะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งนั้นที่นั่งอยู่ภายในผนังวิหารของศาลาทรงธรรมหรืออยู่รอบๆอยู่กันเป็นร้อยๆเหมือนกับอยู่คนเดียวมองลงไปกายก็สงบเรียบร้อยไม่จู่จ่าไม่วุ่นวายไม่ตึกนึกตึกนั่งไม่ยังความกระทบกระเทือนให้แก่บุคคลผู้อื่นปากก็ปิดเงียบไม่ได้ยินเสียงมือที่อยู่กันเป็นร้อยเป็นหนักเป็นหนาไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ยังเหลือจิตใจเอาจิตใจเขาควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะให้อยู่ในกายให้อยู่ในจิตเรื่องกายปัญญาสติมีสติเป็นไปในกายกายในกายคืออะไรก็คือลมหายใจหูก็ฟังไปนี่คำนี้คำว่าผู้สัจจันทร์สิทธิปัญญาความเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังมามากนะการฟังนี่ตามหลักของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดความรู้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดคือธรรมที่เป็นมงคลในข้อต่อไปนั่นแหละสิปัญญาคือศีลประสาทรู้ไหมการฟังมากเป็นส่วนที่ให้เกิดศีลประสาทไม่ว่าศีลประสาทตัวนั้นจะหมายถึงวิทยาความรู้ศีลปะคือการปฏิบัติคือการกระทำก็ตามพื้นฐานของสิ่งเหล่านั้นที่มาของสิ่งเหล่านั้นก็คือผู้สัจจันความเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังมากบ่อเกิดแห่งสติปัญญาความรู้ความเฉลียวฉลาดความสว่างไสวในทางจิต ลอดไปถึงการศึกษาตามกฎข้อบังคับของโลกของพระศาสนาอย่างพวกเราอยู่ในโลกรัฐบาลเขาก็บังคับเที่ยวเข็นให้ศึกษาเรียนหนังสือตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่โลกเขานิยมหรือเท่าที่เราจะสามารถศึกษาได้ทางศาสนาก็เรียนรู้ในเรื่องของพระศาสนาเรียกว่าปริยัติเมื่อรวมลงมาแล้วก็เรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นข้อกล่าวโดยรวมเมื่อรู้แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินั่นคือเป็นลักษณะของการศึกษาที่มาของศิลปวิทยาความรู้ดังนั้นการที่การฟังมากๆเป็นดอกบัวแห่งไวยทรัพย์คือปัญญาให้แก่คนและสัตว์เมื่อเราเบียร์ไวยทรัพย์คือปัญญาคนและสัตว์ไว้ในตนมากมากการที่จะบริหารชีวิตของเราด้วยการกระทำใดๆก็ตามก็ย่อมจะได้รับความสะดวกการประพฤติปฏิบัติใดๆก็ตามก็ย่อมจะได้รับความสะดวกสบายนี่อย่างนี้อย่างหนึ่งการกระดับรับฟังมากคือใช้หูมากมันฟังมากการฟังนี้นอกจากจะทำให้เกิดสติปัญญาแล้วยังเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจของเราให้ลิ่มเลิศบันเทิงในธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของเราแล้วนั้นให้เจริญมากยิ่งขึ้นตามคือศรัทธาคนเราที่จะมีศรัทธาความเชื่อนะในการละความเชื่อบำเพ็ญคุณงามความดีจนเป็นเหตุปรากฏออกหน้าออกตาในแก่การบำเพ็ญทานบ้างรักษาศีลบ้างฟังธรรมบ้างเจริญสมาธิภาวนาเหล่านี้เป็นต้นก็สู่ถึงเรื่องได้รับการปลุกใจได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้คุณธรรมเกิดขึ้นเพราะอาศัยการฟังนั่นก็คือศรัทธาฟังไปฟังมาศรัทธาความเชื่อมันเกิดพอศรัทธาความเชื่อมันเกิดแล้วแต่อะไรอะไรมันก็ทำได้อะไรอะไรมันก็เสียสละได้แต่ความเชื่อที่มีอยู่เราเคยรักหวงแหนและสงวนมันเป็นอย่างมากเราก็รักมันทิ้งไปได้ความดีที่เราเห็นว่ามันยากลำบากมองแล้วหมดหนทางที่เราจะข้าไปเข้ามาเป็นสมบัติของเราได้เราก็ได้มาต่อนั่นแหละก็กำลังแห่งศรัทธานอกจากนั้นแล้วผู้ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจเสียงที่ฟังแห่งธรรมะหรืออะไรก็ตามกล่าวไว้ว่ามันเป็นเครื่องที่เข้าไปหล่อหลอมจิตใจที่ดีให้เป็นจิตใจที่ดีขึ้นจิตใจมีรอยร้าวมันก็จะเข้าไปยารอยร้าวในหัวใจให้เป็นรอยร้าวหายไปเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันแต่จิตใจไม่สกปรกมันก็จะกลายเป็นแคบเป็นเครื่องซักฟอกให้ชำระจิตใจของเรานั้นให้สะอาดของใสในครั้งปฐมโอดีกาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่การไปขยายทำที่อันสุขุมลึกๆแม้จะเป็นครั้งแรกพระองค์ก็ยังทรงได้สักขีพยานในการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณของพระพุทธเจ้าและก็ได้พระรัตนใจครบด้วยการแสดงปฐมเทศนาเพียงชี้ถึงวิถีทางหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาว่าทางนี้เป็นทางที่ไม่ควรเดินมันเป็นทางสุดโต่งค่อนข้างย่อหย่อนถึงจะดีแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสได้จึงเป็นทางที่ไม่ควรเดินหรือเดินแล้วไม่ควรที่จะยึด สำคัญและจงอยู่ควรยกจิตให้ขึ้นจากช่วงแห่งความดีนั่นให้มันจบได้ส่วนอีกทางหนึ่งนั้นเป็นทางที่ทรมานสังขารร่างกายและจิตใจโดยส่วนเดียวไม่รับผลดีงามกล่าวคือเป็นเครื่องชำรอกกิเลสแม้แต่นิดหนึ่งพอจากจิตใจได้เป็นทางไม่ควรเดินส่วนทางที่ควรเดินนั้นคือทางมัชฌิมาคือทางสายกลางได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือได้แก่โอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้การไม่ทำบาปทำกุศลยังกุศลไม่ถึงพร้อมชำระจิตที่เศร้าหมองหรือมัวเศร้าหมองให้เกิดความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนเพียง3อย่างแค่นี้มีจำนวนคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 พระธรรมกัณฑ์นี่นำไปแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ขยายแนวทางที่ถูกคือมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเจริญมรรคศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางสายกลางควรเจริญนะทำศีลนี่มันเป็นศีลมีศีลไม่สมบูรณ์มีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มันเป็นศีลไม่เป็นญาติศีลญาติจิตญาติปัญญาสูงขึ้นโดยลำดับเมื่อศีลแก่กล้าสมาธิแก่กล้าเจริญปัญญาให้แก่กล้าแล้วก็มาพิจารณาเจริญวิปัสสนาพิจารณาอริยสัจสี่เข้าไปกำหนดรู้โลกนี้เป็นทุกข์เพื่อจะไปแก้ความสำคัญผิดของสัตว์โลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นับพบนับกัดนับกันไม่ได้แม้แต่พวกเรานั่งอยู่ในที่นี้เพราะว่ามันเป็นความสุขกันอยู่แต่ความจริงมันไม่ใช่ทุกข์นั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งอยู่ทุกข์นั้นดับไปมีคำจัดอย่างนี้ผู้รู้คำจัดอย่างนี้ทำไมจัดเหมือนอย่างพวกเราสำคัญมั่นหมายคำว่าพุทธนั่นคืออะไรก้อนกายก้อนสัญญาวาหนาพุทธนี่แหละนี่แหละคือก้อนพุทธไม่ใช่หมายถึงเงินหรือไม่ใช่หมายถึงฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาไม่ใช่หมายศาลาธรรมรังสีหลังนี้หมายเอาเราทุกคนที่นั่งอยู่ในศาลาหลังนี้นี่แหละก้อนพุทธมันจะต้องเที่ยวไปถือครบถือชาติถือกันแม่เกิดมาเป็นร่างมนุษย์ร่างสัตว์อะไรก็แล้วแต่ก้อนทุกข์มันเกิดก้อนทุกข์มันปรากฏก้อนทุกข์มันตั้งอยู่ก้อนทุกข์มันไม่เที่ยงก้อนทุกข์มันแตกมันดับเป็นอยู่อย่างนี้ท่านไม่ว่าก้อนทุกข์สักทีนี่แหละท่านบอกให้กำหนดรู้ท่านไม่ให้ยกให้ลืมให้เลี่ยงให้ทิ้งไปทิ้งมันตรงไหนล่ะเอาไปลองทิ้งไปดูที่ปักตาทิ้งได้ไหมตัดมือทิ้งได้ไหมไม่มีใครทำได้เนี่ยแล้วเราทำไมถึงจะคิดไปทิ้งเขาหรือเที่ยงเขาหรือเขาทำไมไม่สู้ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสู้คือสอนยังไงทุกคนกำหนดรู้หรือสู้หรือไม่สู้ทุกตรงไหนมันเกิดทุกรูปขันมันเกิดทุกนามขันมันเกิดให้ดูให้รู้มันดูยังไงสรรพสิ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นทั้งกับเหตุกรรมสิ่งนั้นทั้งหมดไม่อาจจะคงตั้งอยู่ได้เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้จะเป็นลักษณะของอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกเกิดขึ้นทุกนั้นก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องแปรไปคือแปรไปไหนจากทุกไปเป็นสุขนั่นแหละแต่จากสุขไปเป็นไม่สุขนั่นแหละไม่สุขไม่ทุกมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เราทนนั่งดูอยู่ได้ไหมคนศึกษามันอยู่ได้ไหมถ้าทนได้แต่ก็เด็กถ้าทนไม่ได้แต่ก็จบคือจบไปตามกระบวนการของจิตเท่านั้นเองตอนนี้เรื่องเห็นทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าในบรรลุวิชาข้อที่หนึ่งเป็นเทวาสารลูกปิยานนั่นแหละรู้โลกรู้ทุกข์วิชาข้อที่สองจะเป็นปาฏิยานรู้จักเหตุแห่งทุกข์คือตัวสมุทัยดีๆนั่นเองตอนนี้ตัวสมุทัยต้องสอนให้ละแม้จะเลินตาแม้แต่จะดีดีอย่างไรเราทุกคนเข้ามาบวชก็อาศัยกันหา ข้าวัดเข้าวาบวชชีพรามธรรมนาชีพรามรักษาศีลห้าศีลแปดเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมตามกาลสมัยมาด้วยอำนาจแห่งกิเลสอุปาทานี่คือเห็นไหมมันไม่ใช่โดยทั่วชาลาโลกอย่างเดียวดีมันก็มีแต่เรารู้จักใช้มันเป็นไหมล่ะถ้าใช้มันไม่เป็นมันก็ให้โทษถ้าใช้มันเป็นมันก็ให้คุณแม้แต่กิเลสชั่วก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญามีความสามารถสูงพอก็สามารถที่จะใช้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราได้เหมือนคนที่มีปัญญาในเรื่องนี้นะอยู่กับโจรเขาก็ใช้โจรได้อยู่กับเสือเขาก็ใช้เสือได้แต่เขาใช้อะไรเขาสามารถที่จะใช้คนได้ทุกหมู่เหล่าเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยคนโง่เท่านั้นที่ไม่สามารถที่จะใช้คนชั่วชาสารเลวได้แม้แต่ดีๆอย่างเดียวตัวเองเขายังไม่มีปัญญาที่จะยกหลวงตัวให้พ้นจากความชั่วได้จะนับภาษาอะไรเพราะความโง่ของคนนี่แหละที่เราทั้งหลายที่เจอนะให้เราที่เจอนะว่าการฟังพระพุทธเจ้าทรงชี้อยากทางที่ควรดำเนินและทางไม่ควรดำเนินและทำที่ควรกำหนดอย่างยิ่งควรเรียนรู้อย่างยิ่งควรพิจารณาอย่างยิ่งจนกว่ามันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาในดวงจิตดวงใจนี่ทำบทแรกที่นำมาแสดงแล้วก็พันธุวัตถีทั้งห้าเบียนยาเป็นระยะเป็นระยะได้บรรลุโลกุตตรธรรมข้ามพ้นโลกียธรรมสู่โลกุตตรธรรมคือพระโสดาบันนี่ก็กันเพราะฉะนั้นเราจัดจันจัดความเป็นผู้ฟังมามากจึงเป็นประโยชน์คุณนอกจากให้เกิดความรู้แสงสว่างความรู้แล้วยังเป็นเครื่องส่องเราจิตใจที่สกปรกและกลุ่มหลังเกิดอยู่ด้วยอำนาจของจิตให้เป็นจิตใจที่เบาบางสดสวยสว่างสวัยแจ่มแจ้งขึ้นมาภายในตนของตนได้สังขารธาตุเกิดขึ้นนี่คำว่าธรรมที่เป็นมงคลได้แก่การฟังมามากศีลศาสตร์ได้แก่ความรู้วิทยาความรู้คือสติปัญญาบ่อเกิดแห่งสติปัญญาเราจะได้ทำมาจากการศึกษาการเล่าเรียนการไขถามการสนทนาจาใสจากหลักสากลการหลักสากลบ้างตามธรรมชาติที่กายวิจมุติเป็นกายมโนสวรรค์ของเราบ้างอย่างพวกเราทั้งหลายมาเจริญกรรมฐานนี้เรายึดถืออะไรของการสมมติหลักปีละเพียงเล็กน้อยคือลมหายใจพุทโธอาการ 3.2มีดินยี่สิบนานสิบสองนี่สมมุติเราต้องพยายามกำหนดจดจำหรือกรรมฐานห้าผลตรงเกษาโลมาและตาทันตาตาโจเนี่ยหลักบัญญัติที่สมมติขึ้นให้เป็นหลักให้เราน้อมนำมาค้นคว้าพิจิตรพิจารณาบริกรรมศึกษาภายในจิตโดยเฉพาะไม่ได้ศึกษาข้างนอกไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งเขียนไม่ต้องไปกำหนดจดจำให้บริกรรมอยู่ในจิตในใจเมื่อบริกรรมอยู่ในจิตในใจพิจารณาอยู่ในจิตเกิดความรู้ภายในใจศึกษาเฉพาะภายในเมื่อเราศึกษาอยู่อย่างนี้นอกหลักจากเราจะได้รับความเข้าใจแจ่มแจ้งในเชิงของปัญญาที่จะนำมาพูดมาบอกมากล่าวมาแสดงกับพวกหมู่ผู้ต้องการและปรารถนาได้แล้วมันยังเป็นเครื่องครอบจิตครอบใจของเราในขณะนั้นใจมันไม่สงบมันก็จะสงบขึ้นใจมันไม่ใสสว่างมันก็จะสว่างขึ้นใจไม่สะอาดมันก็จะสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นใจมันร้อนมันก็จะเยือกเย็นขึ้นมาเย็นทั้งกายและจิตใจขึ้นมาในขณะต้องการปฏิบัติศึกษาอยู่นั่นแหละนี่เห็นไหมนี่แหละที่มาของการมาศึกษาภาษามันมาได้หลายทางทั้งข้างนอกและข้างในเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายแม้จะไม่จบชั้นประถมมาก็ไม่ต้องเสียใจ างที่จะทำให้เราเกิดมีสติปัญญายังมีเยอะแยะไปในเรื่องของการปฏิบัติสิทธิปัญญาเขาหมายถึงสุนทรวิทยาทางด้านการศึกษาในทางด้านกิจกรรมช่างไม้ช่างเหล็กช่างจักรช่างสารช่างเล็กเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยคือศิลปศาสตร์สิทธิปัญญาเป็นมงคลกับชีวิตไหมคนเราถ้ามีวิชาความรู้เรียนด้วยวิชาความรู้เรียนด้วยวิชาคือหัตถกรรมทุกชนิดแล้วไม่ขี้เกียจขี้คร้านจะทรงชีวิตได้ด้วยความเจริญรุ่งเรืองเวลาเจ้าสรรเสริญหรือไม่นี่ให้เราพิจารณาดูเป็นมงคลตรงไหนเป็นมงคลอย่างไรเนี่ยให้พิจารณาดูมีพระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาว่าธรรมที่เป็นมงคลไม่ใช่ศีลและปัญญาสิ่งที่จะเรียบร้อยพัฒนากายกับใจของคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ให้อยู่บนพื้นฐานซึ่งเป็นไปด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินฐานนั่นเองวินัยที่ศึกษาดีแล้ววินัยก็คือศีลเราทุกคนสังคมทุกสังคมย่อมมีระเบียบคือวินัยอะไรก็ตามถ้าหากนำมาเข้าระเบียบแล้วมันย่อมเกิดความเรียบร้อยแล้วก็สวยงามดูที่ดอกไม้มันจะหลากสีถ้าเรานำมาร้อยเป็นพวงมาลัยรูปดอกอะไรก็ตามมันก็เกิดความสวยงามเกิดความมีค่าราคาขึ้นมาอันนี้มีประมาณฉันใดทุกคนก็ต้องมีระเบียบคือศีลแต่ว่าญาติโยมก็ศีล5ศีล8ถ้าสงฆ์ลงเรียนก็ศีล10 227นี่แหละสุสิกิโตสุสิกิตาเป็นผู้มีศีลเป็นศีลอันบุคคลคืออันจนศึกษาดีแล้วศึกษารู้จักเพื่อถึงตั้งแต่หยาบผ่านกลางและละเอียดและก็นำมาสวมใส่เป็นแบบฟอร์มเป็นเครื่องฟอร์มสวมใส่โยมก็ใส่ฟอร์มถึง5ถึง8ถ้าก็ใส่ถึง227ถึง10มันก็เกิดความสวยงามความเรียบร้อยความเรียบร้อยก็คืออะไรสมณะสมณะแปลว่าเป็นผู้สงบบรรพชิตเป็นผู้ประเสริฐนักบวชที่ถูกนักบวชแต่ว่าเป็นผู้เว้นจากความชั่วทั้งบวชเว้นชั่วคือชื่อว่าความชั่วไม่ว่าจะเป็นสิกขาบทชั่วเพราะก้าวล่วงสิกขาบทก็เว้นชั่วเพราะพิสมัยอาจารย์ไม่มีมารยาทขาดธรรมะก็งดแหมก็เกิดความสวยงามขึ้นไม่ว่าพระและญาติโยมนี่คือสิ่งถ้าเรามีศีลบาตรแก้ไขจิตใจของเราเหมือนกับศีลภายนอกเข้าไปถึงศีลใจก็ยิ่งประเสริฐที่สุดสุภาษิตากายวาจาเรามีปากกิจวัตรประจำวันของเราเว้นไม่ได้แม้แต่นาทีก็คือการพูดเพราะฉะนั้นสิ่งประโยชน์ที่จะเกิดจากการพูดนั้นมีเป็นฟ้าเป็นแผ่นดินถ้าเรารู้จักควบคุมปากของเราให้มันเป็นไปกับประโยชน์ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมปากของเราแล้วมันก็อาจจะเป็นไปด้วยโทษเนี่ยนะมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวโดยย่อพึงกล่าววาจาที่เป็นสุภาษิตได้แก่วาจาที่ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเมื่อวาจาที่จะเป็นซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเราต้องการจำเป็นต้องกล่าวให้รู้จักให้รู้จักสถานที่ควรกล่าวหรือไม่รู้จักการเวลาควรกล่าวหรือไม่รู้จักบุคคลควรจะกล่าววาจาสัตย์นี้หรือไม่ตลอดถึงเรื่องราวละเอียดการต่างๆถ้าหากเราขาดบกพร่องสติปัญญารู้ไม่ทั่วดีแม้แต่เราจะมีสมบัติและอาวุธดีมันก็อาจได้โทษถ้าเราใช้ผิดที่ผิดทางผิดการผิดเวลาผิดบุคคลแล้ว อ อธิกาจริยาสิกขาอธิสมาจารสิกขานี่อธิสมาจารสิกขานั่นหมายถึงสิกขาบทน้อยใหญ่อธิสมาจารนั่นหมายถึงมารยาทมารยาทนั้นรวมมาทั้งธรรมานุ่ยถ้าเราถ้าขาดมารยาทในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำมืดคิดความงามก็ไม่เกิดขึ้นบาสุบาสิกาก็เช่นเดียวกันนี่เพราะฉะนั้นให้พวกเราได้ที่นี้พิจารณานี่แหละธรรมทั้งสี่ประการการเป็นผู้ที่ได้สดับตับฟังมามากนะศิลปวิทยาศีลนั้นศึกษาดีแล้วกล่าววาจาที่เป็นสุภาษิตนี่ทั้งสี่ประการนี้ในชื่อว่าธรรมที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาได้สดับรับฟังจงพากันน้อมนำไปพิจารณาเมื่อพิจารณาศึกษาจนแก้เหตุผลประการใดแล้วก็พากันเจริญเจริญให้มันมากถ้าเกิดขึ้นในกายวาจาจิตต่อจากนั้นเราก็คงได้รับความสุขความเจริญด้วยธรรมันเป็นมงคลตามระยะที่แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการเจริญ